El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Doncs efectivament, aquí estem una vegada més. Ens fa gràcia, ens fa il·lusió recordar aquesta careta d'entrada d'un dels nostres programes des del 1987, acompanyar-vos als diferents espais del Club del Country, a punt de celebrar el nostre 30è aniversari. Donem entrada novament amb una nova edició de Country Radio Estel amb Rafael Corbí a partir d'aquests moments, avui presentant el més nou dels The Boot Brothers. Is this a good spot or what? Now the two of us, I know I've been the fool right from the start. Every other day I fumble for the light switch to your heart. Lately I've been thinking, getting mighty cold. And if it ain't a switch, honey, well, it just might be the bulb. And I want you to cut on the lights, Marian. I want you to cut on that midnight sun. I want you to cut on the lights, Marian. For the morning to come. Now the two of us, I know you got the looks and all the charm. Every other day I'm humble just to hold you in my. Nobody's every other day. Goodbye. Una banda, els The Wood Brothers, que s'ha fet, són dos germans, en Chris i l'Oliver Wood, al costat del multi-instrumentalista Jano Riggs, que van debutar l'any 2004, provenients de Nova York City i d'Atlanta, dins aquest subgènere de l'American Music, molt especialitzats amb el folk, amb el blues i també, com no, amb una part importantíssima de música country, de música d'arrels, més aviat, en la qual han obtingut diversos èxits, sobretot també a través del seu darrer àlbum publicat el 2015, anomenat Paradise. Els The Wood Brothers van debutar el 2005 amb el Live at Tonic EP, un EP en el qual ens portaven algunes de les seves cançons. Aquest 2017 editen l'àlbum Live at the Barn, que acabeu d'escoltar amb la primera de les seves cançons, aquest Mariana, i que també recordarem amb una de les segones peces que s'hi troben, una de les segones, la segona peça que s'hi troba. The Wood Brothers amb I Got Loaded. Good Saturday night music. Why don't y'all help us out? You ready? I call you respond. Tonight I might get loaded on a bottle of whiskey. On a bottle of whiskey. Així hem escoltat la música dels The Wood Brothers en el començament del nostre espai. Ha estat la seva companyia la que ens ha portat aquest parell de cançons des d'aquest àlbum de 2017, que estàvem escoltant un àlbum en directe, que bé resulta doncs, igual que el primer que varen publicar un àlbum enregistrat al Live at the Barn, en aquest cas amb Honey Jar Records i 30 Tigers, que és el seu propi segell discogràfic. Anem ara a escoltar música d'una cantant femenina que ens presenta, que ens aporta un excel·lent disc, al meu entendre. El 13 de gener de 2017 es presentava l'àlbum Puxico, un àlbum de debut de la cantant Natalie Hemby. Sembla que és una cantant nova, però de fet com a compositora des de l'any 2006 està donant èxits i cançons a altres artistes. Les seves peces han estat enregistrades per gent com Liam Womack, Ellie Young Band, Tommy Keith, Miranda Lambert, Sonny Sweeney, Little Big Town, Amy Grant, Blake Shelton, molts d'altres, Cassie Musgraves amb el seu darrer àlbum, i també Jana Kramer i Kelly Clarkson, gent fantàstica que ha portat 5 números 1 aquestes cançons compostes per la Natalie Hemby, com el White Liar o Lolly Pritchard de Miranda Lambert, el Pontoon o Tornado de Little Big Town, el Drinks After Work de Toby Keith i l'Automatic de Miranda Lambert. Ella decideix fer el pas endavant, o li permeten fer el pas endavant, i de compositora pensar a cantant i compositora. Natalie Hemby amb àlbum de debut Puxico i aquest Time Honored Tradition. Així sona la música de la Natalie Hemby, aquesta intèrpreta que ens porta aquestes cançons, nascuda el 24 de març del 1977 a la ciutat de Puxico, que està a l'estat de Missouri. De fet, però, fa temps que per la seva feina resideix a Nashville. El 2014 va rebre el premi de la Country Music Association per la cançó Automatic, va ser nominada, però va guanyar per aquesta mateixa cançó els títols de la Nashville Songwriters Association International Awards com a cançó de l'any i de l'Acadèmia de Música Country també com a cançó de l'any, i va ser nominada a un Grammy com millor cançó de country. Tot això per aquest Automatic de la Miranda Lambert. D'aquest àlbum de debut, Puxico, de la Natalie Hemby, escoltem també la cançó This Town Still Talks About You. Talks about you. Aquesta és la música de Natalie Henvey. L'escoltem també presentant el seu treball en discogràfic. Una darrera cançó per tots els nostres oients per apropar-se bé del que és la seva extraordinària música. Cairo, Illinois, Natalie Henvey. Així us hem presentat aquesta excel·lent compositora i esperem que també impressionant artista, que és Natalie Henvey, pel meu entendre sí, però tothom té els seus propis gustos. This is an old tradition, This is Town Still Talks But You, i Cairo, Illinois, les tres cançons que han triat d'aquest àlbum, d'aquest preciós disc que ens portava la Natalie Henvey, Mexico, el seu àlbum de debut. Seguim el nostre temps de country amb aquesta sintonia i ho fem tot recordant ara mateix el que va ser el tercer àlbum d'estudi del cantant Clay Walker, un Clay Walker excepcional que sempre m'ha encantat a mi. Ernest Clayton Walker va néixer el 19 d'agost de 1969 a Vidor, a l'estat de Texas, i va debutar amb el seu àlbum Clay Walker el 1993. Aquest era, per tant, el seu tercer àlbum, realitzat a l'octubre del 1995 per Giant Records, una sucursal aleshores de RCA Records. Va ser el seu tercer àlbum consecutiu en recollir la certificació de platí per vendes als Estats Units de més d'un milió de còpies, tot i que va ser el seu primer àlbum en no produir cap número 1 a les llistes de música country. Ho va fer amb algun número 2. Com per exemple aquest primer senzill, Who Needs You Baby? So long, see you around. Seen all I wanna see of this town. I'm out of town and I'm out of tears. Out of my mind and I'm out of here. Who needs a heartache, baby? Who needs a pain? Who needs to hang around and take negligee sure makes it hard to walk away. I gotta go, I can't take this abuse. Why are you smiling when I lie to you? Who needs a heartache, baby? Who needs the pain? Who needs to hang around and take the blame? Who needs a woman to make him blue? Who needs you, baby? I do. Filling my head full of doubts. Tell me just what you think you got. I can't live without. Who needs a heartache, baby? Who needs the pain? Who needs to hang around and take the blame? Who needs a woman to make him blue? Who needs you, baby? Hang around and take the blame. Who needs a woman to make him blue? Who needs you, baby? I guess that'd be me. Who needs a heartache, baby? Who needs the pain? Un estil ben particular de Clay Walker amb la seva manera d'interpretar la música i un toc molt caribeny que a moltíssimes cançons li ha donat al llarg de la seva història. Aquest era el tema que escoltàvem, el primer dels senzills extret d'aquest àlbum que, com hem dit, va arribar a ser un número 2, igual que també ho va ser la cançó que donava nom al disc que estem escoltant ara, l'Hypnotize the Moon. She knew she caught my eye, and that was all it took. Ain't it strange how forever changed with just one look? The magic filled the night. She touched my soul like no one else. Yes, the way that woman made me feel left me talking to myself. Oh, oh, you better run for cover, you better hide your heart. 'Cause once you start to love her, you know you'll never stop. She shines like a diamond when she walks into a room. She could charm the stars, hypnotize the moon. Once I held her close, I knew just where I stood. No, you never get a second chance. Ever feel so good. Then and there I knew these words were etched in stone. If you can't feel the power of the grace. She shines like a diamond when she walks into a room. She could charm the stars, hypnotize the moon. You once you start to love her, you know you'll never stop. She shines like a diamond when she walks into a room. She could charm the stars. She could charm the stars. Hypnotize the moon. Estàs escoltant aquest espai, estàs escoltant Country Radio Estel, un programa del Club del Country que des del 1987 us acompanya i que ens porta cada setmana aquests espais en els quals la música country és la principal protagonista. Sempre repeteixo, en tot el seu ampli ventall de músiques, d'artistes, de gèneres i subgèneres, tant els vells com els nous, tant com els que ara es consideren tradicionals i en el seu moment eren més trencadors que el country d'avui en dia. Hypnotize the Moon amb Clay Walker. Estem recordant aquest en disc, aquestes cançons que des de l'any 1995 ens arribaven amb peces increïbles com aquest Hypnotize the Moon, una cançó de Eric Cars o Steve Dorff, el Who Needs You Baby, el primer senzill que hem escoltat anteriorment, la cançó del mateix Clay Walker amb Kim Williams i Randy Boudreau, o per exemple el tercer senzill que en va sortir d'aquest disc, una cançó que arribava al número 5 a les llistes del US Country i que era una peça que es deia Only in Days That End in Y de Richard Fagan, i per mi una de les millors cançons d'aquest àlbum. Left, I told myself I wouldn't let you haunt my mind. I'd be strong, I'd carry on and leave the past behind. I'd just forget we ever met and find somebody new. And now I want you to know I'm almost over you. The only time I ever miss you, honey, is when I'm alone or when I'm with somebody. Your memory never even gets to me, except when I'm awake and when I'm sleeping. Girl, you never even cross my mind, except just when I think I left you far behind. Only when I laugh, only when I cry, and only on days that end in Y. Now I'll admit you're hard to quit. I've been going through a bad withdrawal, but you can bet I had to let you walk before I'd crawl. I got my pride, wrong or right, I'm gonna stand my ground, and I ain't gonna let your memory get me down. The only time I ever miss you, honey, is when I'm alone or when I'm with somebody. Memory never even gets to me, except when I'm awake and when I'm sleeping. Girl, you never even cross my mind, except just when I think I left you far behind. Only when I laugh, only when I cry, and only on days that end in Y. When you walked out, I was just about to break down and beg you not to go. But if you wanna come home, it's only fair that you should know. The only time I ever miss you, honey, is when I'm alone or when I kiss somebody. Your memory never even gets to me, except when I'm awake and when I'm sleeping. Girl, you never even cross my mind, except just when I think I left you far behind. Only when I laugh, only when I cry, and only on days that end in Y. Així hem sentit, així se'ns ha costat a nosaltres la música de Clay Walker amb aquests tres temes que ens ha portat la seva música i el seu extraordinari ritme des d'aquest 1995. Estem per escoltar altres temes que se'ns acostin, altres cançons i altres artistes super destacats de la nostra sintonia. I ara mateix, què us sembla si podem escoltar una cançó que porta el nom de What You Wanna Do About It? És una cantant que es diu Madeline Merlo. eyes off you, even if I wanted to. I got a feeling that you're feeling like you want me to move a little bit closer to you. I want you closer to me. Got all the makings of a this could be a good thing. What you wanna do about it? Baby, how's it gonna be? Ain't no need to dance around what's going on between you and me. We got the where and the want to. Baby, and the night is young. Could it get any better? I doubt it. What you wanna do about the need? Now moonlight, starlight, shining down. Everything coming together, yeah, right now. We're here and our hearts are pounding. What you wanna do about it? All I can think about is I can't think about anything else. How bad I want you, know it ain't like nothing I've ever felt. You got the kisses I need, we got some memories to make. Would be ashamed to let them all go to waste. What you wanna do about it? Baby, how's it gonna be? Ain't no need to dance around what's going on. Aquesta cantant és, com heu pogut observar, una cantant moderna de música country, nascuda el 9 de febrer de 1994, jovenalla, de Maple Ridge, a la Colúmbia Britànica, al Canadà, la British Columbia. Un contracte des del 2013 amb Open Road Recordings, que va realitzar el seu àlbum de debut Free Souls. 3 anys després, el 2015, va rebre el premi Rising Star a càrrec de la Canadian Country Music Association i un disc que ha tornat a ser reeditat amb més força el 29 d'abril de 2016 i que al Canadà ha estat un número 88, això sí, amb fins a 6 senzills editats del mateix àlbum amb aquesta cançó que acabem d'escoltar, el Whatcha Wanna Do About It, i que va ser el seu quart senzill, com a èxit més important, un número 10 a les llistes americanes. War Pain! Aquesta és la cançó que escoltem a continuació, número 13 al Canadà. It's okay to not be okay when even the air you breathe is just too much for your lungs to take. And all the words that you don't say, you're driving away. Come on, pick up your phone. Don't have to face it alone. Gonna fight with you, in for you. Yeah, I want you to know. Safe. wear it all like war paint. I see gold when you're black and blue. I love the colors burning beautiful that you want to use. But all you want is to get out alive. You don't have to cry for me to hear your bad old cry. Come on, turn on your light. I've been waiting all night to fight with you and for you. One of your flags are white. Till you can feel it, can you feel it? You can call my name, I'll hold your hand, and keep all your secrets safe till you can feel it. Can you see me coming, running for you, dead of night? Can you hear me holler? You're alright, I'll take your fears and wipe your eyes and wear it out like war paint. Descoberta l'edat de 17 anys per l'escriptor i productor Dan Swinemore, va firmar-la ràpidament cap a la seva companyia de producció Manic Town Productions i va treballar durant 2 anys abans de donar-li l'oportunitat de firmar el contracte amb Open Road Recordings. Aleshores va realitzar el seu senzill de debut, que és aquesta cançó que escoltarem ara mateix, Singing Like a Stone, produïda i coescrita per Swinemore al febrer de 2014. Standing beside me, sun go. Got nobody standing beside me, son. like a store. Madeline Merlo tindria més cançons per escoltar d'aquesta artista, en tres n'hi ha prou per presentar aquest endisseu, aquest Free Soul, després altres cançons, com per exemple un hit nacional a través de tot Canadà, que va ser el seu senzill Honey Jack, que va obrir l'oportunitat de realitzar el The Road Trip Tour a través de tot el Canadà, al costat de Dean Brody i de Paul Brandt. Després també va sortir amb la pel·lícula County Crush i també va cantar amb la veu de Sonata Dusk, My Little Pony, Country Girls. És Madeline Merlo, la Rising Star de la Canadian Country Music Association del 2015 i la vocalista femenina de l'any a càrrec de la British Columbia Country Music Association. Ara el que anem a fer amb el temps del country, amb el club del country, amb el nostre espai aquí a Radio Estel, és passar a escoltar la música de Willie Nelson, perquè també és novetat, tot i que l'àlbum original és de l'any 1962. Remastered and Expanded, oi tant, perquè el disc original tenia poquíssimes cançons. Aquest And Then I Wrote, del 1962, ara mateix té 27 peces amb l'edició publicada a 2016. Peces tan emblemàtiques, remasteritzades, com aquest Hello Walls. Hello Walls. Hello. How'd things go for you today? Don't you miss her? Since she up and walked away, and I'll bet you dread to spend another lonely night with me. But lonely walls, I'll keep you company. Hello, wind. Well, I see that you're still here. Aren't you lonely? Since our darling disappeared. Well, look here. Is that a teardrop in the corner of your pain? Now, don't you try to tell me that it's rain. She went away and left us all alone the way she planned. Guess we'll have to learn to get along without her if we can. Hello, ceiling. Hello. I'm gonna stare at you a while. You know I can't sleep. So won't you bear with me a while? We gotta all stick together, or else I'll lose my mind. I got a feeling she'll be gone a long, long time. Willie Nelson és un dels artistes més versàtils, amb una carrera més llarga i un dels talents que més han influenciat a la música country en tota la seva història, com a estilista musical, com a compositor, com a líder de banda i fins i tot ocasionalment com a actor. La seva trajectòria comercial ha estat devastadora per tothom, perquè tenir tota la seva discografia és pràcticament impossible, perquè aquest àlbum que estem escoltant del 1962 és l'àlbum del seu debut. És una discografia vasta que pot confondre qualsevol dels que ens dediquem professionalment a seguir les discografies i seguir el que la gent o el que els artistes de música country han publicat sempre. Aquesta edició que presentem avui ara mateix conté les peces originals, les 12 peces originals del seu àlbum de debut, aquesta llarga durada And Then I Wrote, un àlbum que ha estat durant molt de temps no disponible i que va ser publicat per el segell Liberty aleshores. Cançons que ell va fer famoses com a compositor, no pas com a cantant. Altres les van portar al capdavant, com els memorables Crazy, Funny How Time Slips Away o Hello Walls. Aquesta peça de col·leccionista remasteritzada conté també altres temes, cares B's, que es van publicar a través de Liberty, però també peces que el mateix Willie Nelson havia editat amb segells independents com Starday, D-Records i RX durant aquests anys. Això és un disc, sens dubte, que val la pena de poder escoltar. Crazy és un altre d'aquests temes que s'hi troben inclosos i que estava amb la versió original d'aquest àlbum de Willie Nelson, d'aquest disc del 1962, com hem dit, anomenat així, And Then I Wrote. I'm crazy, crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. That you love me as long as you wanted. And then someday you'd leave me for somebody new. Worry, I let myself worry. Wondering what in the world did I do? I'm crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Acabarem el programa d'aquesta setmana amb una d'aquestes peces estranyes, d'aquestes peces rares que us comentem d'aquest àlbum de Willie Nelson, un dels seus primers treballs en discogràfic, quan encara no era ni molt menys un artista conegut, com van registrar aquesta cançó amb un segell local. En Willie Nelson vivia per la zona de Pasadena, Texas, i va enregistrar dos senzills per en Pepe Daly, en el Deep Records, Man with the Blues, amb el Watch Away To Live, dels quals en van fer poquíssimes còpies. Aquesta és una de les cançons, Man with the Blues. Salutacions de Rafael Corbí, serà fins la propera ocasió aquí a Country, a Radio Estel, un programa des de Palafrugell per tots vosaltres amb el Club del Country. Some advice in being lonely, if you need a little help in feeling blue. If you need some advice on how to cry all night, come to me. I'm the man with the blues. I'm the man with 100,000 heartaches, and I've got most any color of the blues. So if you need a little shove in filing up in love, come to me. I'm the man with the blues. I'm the man with with 100,000 teardrops, and I've got a good selection, old and new. So if you need a little show in filing up in love, come to me. I'm the man with the blues. Come to me, I'm the man with the blues.